regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 marca. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa medialna z podpisem prezydenta zakłada rekompensatę dla mediów publicznych. Rząd zapowiada kolejne działania w walce z koronawirusem. W Polsce jest 5 przypadków zakażeń. Ciąg dalszy prac na Krajowej Jedynce w Łódzkiem. Fragment trasy między Kamieńskiem i Radomskiem. Wyłączony z ruchu. Prezydent podpisał ustawę medialną, przekazującą mediom publicznym prawie 2 miliardy złotych rekompensaty za utracone środki z abonamentu. O swojej decyzji Andrzej Duda poinformował późnym wieczorem. Biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych jako powszechnie dostępnych i jako niezwykle ważnych dla obywateli w wielu obszarach, załatwiających rzeczy, których inne media nie załatwią, zdecydowałem się, że podpiszę tą ustawę na pewnych warunkach, co do których ustaliliśmy tutaj z panem premierem i z panami przewodniczącymi ministrami. Mateusz Morawiecki na tej samej konferencji zapowiedział przeznaczenie dodatkowych środków na onkologię poza obiecanymi 11 miliardami. A przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że zarządził głosowanie w sprawie uchwały o odwołaniu prezesa TVP Jacka Kurskiego. To głosowanie będzie trwało korespondencyjnie do poniedziałku, ale już w tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że z 5-osobowej rady już wpłynęło 4 głosy za podjęciem tej uchwały. Krzysztof Czabański podziękował również Jackowi Kurskiemu za kierowanie Telewizją Polską w, jak powiedział, trudnych warunkach. 5 przypadków koronawirusa w Polsce potwierdziło dotychczas Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci przebywają w szpitalach w Zielonej Górze, Szczecinie, Wrocławiu i Ostródzie. Rząd zapowiedział kolejne działania. O szczegółach Paweł Mytlewski. Wśród zarażonych koronawirusem jest małżeństwo, które wróciło z podróży do północnych Włoch. Inny z zarażonych pacjentów miał wcześniej kontakt z mężczyzną, który kilka dni temu trafił do szpitala w Zielonej Górze. Tym samym autobusem wrócili z Niemiec. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że żadnej z wymienionych osób nie grozi niebezpieczeństwo utraty życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym. Służby sanitarne działają, lokalizują wszystkie kontakty zgodnie z informacją, są one namierzone. W związku z koronawirusem rząd zapowiedział kolejne działania. Do wtorku minister rozwoju ma przedstawić pakiet wsparcia dla firm, które poniosły straty. Chodzi m.in. o branżę transportową i turystyczną. W poniedziałek minister finansów wyda natomiast rozporządzenie, które tymczasowo zniesie akcyzę na spirytus. Mówi szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych. W przyszłym tygodniu zacznie też działać specjalna infolinia dla lekarzy, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat koronawirusa. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Prezydent Turcji chce zmian w umowie migracyjnej z Unią Europejską. Recep Tayyip Erdoğan zakomunikował telefonicznie kanclerz Niemiec, że umowa sprzed 4 lat nie działa. Od tygodnia tysiące uchodźców przywiezionych przez Turcję szturmują granicę z Grecją i chcą dostać się do Europy. Na zachowanie tureckich władz potępili liderzy krajów członkowskich Unii. Wojciech Cegielski. Ponad tydzień temu turecki prezydent oświadczył, że Unia Europejska nie wywiązuje się z finansowych zobowiązań z porozumienia migracyjnego z Turcją. Nie poparł tego jednak żadnymi dowodami. Teraz w rozmowie telefonicznej z Angelą Merkel Recep Tayyip Erdoğan zażądał nowej umowy. Od tygodnia na granicę turecko-grecką przywożeni są autobusami ze Stambułu nowi uchodźcy. Szacuje się, że jest ich już 35 tysięcy. Grecja nie wpuszcza migrantów na swój teren, a na specjalnym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Chorwacji szef unijnej dyplomacji Josep Borrell apelował do migrantów, by nie dali się zwabić fałszywym obietnicom. Don't go to the border. Nie jedźcie do granicy, bo ona nie jest otwarta. Jeśli ktoś powie wam, że możecie jechać, bo granica jest otwarta, że możecie dostać się do Europy przez Grecję czy Cypr, to nie jest to prawda. Przy granicy kolejny raz doszło do zamieszek między grecką policją a migrantami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przez cały weekend zamknięty jest dla ruchu blisko 17-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 1 między Kamieńskiem i Radomskiem w Łódzkiem. Ma to związek z wyburzaniem dwóch wiaduktów biegnących nad budowaną trasą. Inwestycja jest prowadzona w ramach budowy kolejnego odcinka autostrady A1. Jak mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyłączenie ruchu jest konieczne. Na odcinku między Kamieńskiem i Radomskiem będziemy wyburzali dwa wiadukty, które biegną nad budowaną autostradą. W związku z powyższym będziemy musieli niestety wyłączyć ten odcinek trasy z użytkowania na weekend. Weekend został wybrany dlatego, żeby ograniczyć do minimum uciążliwości. Prace ruszyły wieczorem, zakończą się w poniedziałek o 6 rano. Na ten czas wyznaczono objazd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki. Piłkarze Krakowi przegrali czwarty mecz z rzędu. W spotkaniu 26. kolejki Ekstraklasy ekipa ze stolicy Małopolski uległa Górnikowi Zabrze 2-3. Trener Górnika Marcin Brosz. W 6 dni rozegraliśmy 3 bardzo dla nas ciężkie mecze i to było widać. Natomiast charakterem, to co się od nas wymaga i to co chyba kibice najbardziej lubią, tym zaangażowaniem, wolą walki, zwyciężyliśmy zespołem, który walczy o Mistrzostwo Polski. Krakowia jeszcze walczy o Mistrzostwo Polski, ale musi zacząć wygrywać. W tabeli jest na drugim miejscu. Jednak to się może już dzisiaj zmienić. Dziś Śląsk-Wrocław gra z Jagiellonią Białystok, Zagłębie Lubin zmierzy się z Lechią Gdańsk, a Arka Gdynia z Wisłą Płock. Kibice siatkówki oglądali wczoraj 2 pięciosetowe starcia w Plus Lidze. PGS Krabełchatów wygrała u siebie z Czarnymi Radom, a Aluron Virtu CMC Zawiercie przegrał z Asseco Resowią Rzeszów. To pierwsze zwycięstwo Resowi od 21 stycznia. Teraz informacje zza oceanu, bo przed nami Polska Noc. W Stanach Zjednoczonych dojdzie do 2 arcyciekawych starć. Na gali mieszanych sztuk walki w Las Vegas Joanna Jędrzejczyk powalczy o Mistrzostwo Świata Federacji UFC wagi słomkowej. Natomiast w Nowym Jorku Adam Kownacki skrzyżuje rękawice z Robertem Heleniusem. Zwycięzca tego drugiego pojedynku najprawdopodobniej będzie mógł stoczyć walkę o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej w boksie zawodowym. Podczas ostatniego pojedynku Janny Jędrzejczyk, który odbył się w Tampie w październiku, Polka miała problem ze zbijaniem wagi. Istniało realne zagrożenie, że do niego nie dojdzie. Tym razem nie było takiego problemu, choć Jędrzejczyk podkreślała, że bardzo dużo pracy kosztuje ją, aby bez większych kłopotów zmieścić się w limicie wagi słomkowej. Nasza zawodniczka po blisko 3 latach przerwy w pojedynku z Chinką Zhang będzie starała się odzyskać mistrzowski pas. Z kolei Adam Kownacki przed starciem na nowojorskim Brooklinie waży nieznacznie ponad 120 kg i jest o 12 cięższy od Roberta Heleniusa. Walka jest tak zwanym eliminatorem. Kolejna dla zwycięzcy powinna być już o mistrzostwo. Dlatego dążę 15 lat kariery, które poświęciłem temu sportowi. Jest coraz bliżej, tak? Jeszcze krok po kroku. Mam nadzieję, że to osiągnę i że 2020 będzie tym rokiem. W tym przypadku chodzi o możliwy następny pojedynek o pas mistrzowski WBA ze Stanów Zjednoczonych dla sportów trójce. Jan Pachlowski. I na koniec koszykówka. Za nami mecz na szczycie w lidze NBA. Liderzy konferencji zachodniej Los Angeles Lakers grali z liderami konferencji wschodniej Milwaukee Bucks. Lepsi okazali się zawodnicy z Kalifornii. Lakers wygrali 113-103. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej pogodnie i słonecznie i większe przejaśnienia zapowiadają na dziś synoptycy. Będzie się też chmurzyć i padać. W większości regionów deszcz, a w górach śnieg. W Koszalinie, Gorzowie maksymalnie 6 stopni. W Opolu, Katowicach i Suwałkach 7. W Łodzi i Krakowie 8. W Białymstoku, Lublinie i Zamościu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne. W tę sobotę w Lidlu kurczak rzeźnik tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ser Gouda w plastrach Pilos XXL 13,99 za kilogramowe opakowanie. I czerwone grejpfruty 50% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Lubię duże samochody, może dlatego, że mają coś z domu. Jednak wiatru dużego nie lubię, bo sprowadza do mnie lęk. Psy kocham wszystkie, ale najbardziej te małe. Dobrze jak wychylają nos spod kołdry i są nieustraszone. Pieniądze zaś lubię wystarczające. Kwiaty drobne, a więc konwalie i fiołki jak dziewczynka. Papierosy kocham długie, wiecznie tlące, stare krowy wyższe od cieląt, Barcelonę większą od znicza pruszków. Nie cierpię sukcesu ponad miarę ze względu na dalsze oczekiwania. Nie cierpię też piór, w których kończy się właśnie atrament. Nie lubię też za długich listów. Człowiek ten lubi za to muzykę, zwłaszcza wtedy, kiedy przy mikrofonie stanie Edith. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, dès je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des vêtus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Padam, Edith Piaf, a w studiu aktor, mąż. Dziadek. Dzień dobry. Zaraz pani powiem, pani Kasiu, dlaczego padam? Dlaczego padam? Padam dlatego, że moja Anusia prowadzi teatr alternatywny od 20 paru lat. Mhm. I zrobił tam Bortkiewicz wspaniałe przedstawienie pod tytułem Padam, Padam na podstawie prozy Sołżenicyna. Mm-hmm. Sala chorych na raka. To wspaniałe, wielkie przedstawienie. I ja to zobaczyłem na jakimś festiwaliku. Aha. Się tym zachwyciłem. A wkrótce potem panią, która prowadzi ten teatr, która stała się moją żoną. Właśnie mieliśmy 3-letnią rocznicę po ślubie. Ona wszystkie cyfry pamięta. Ja nie pamiętam w ogóle żadnych cyfr. Nienawidzę w ogóle cyfr. No i wczoraj żeśmy pojechali do Wrocławka, kupiłem jej jedną różę. Bo róż trzeba kupić albo 1000, albo jedną. A jaki kolor? Ekri. To ładny? Nie podobał się pani ten kolor? Wolałabym czerwień. Nienawidzę róż czerwonych, są okropne. Banalne? Nie, nie, ale to była taka ekri. A róża musi pachnieć, czy nie musi? Boże pani, ja mam kawałek domu nad jeziorem, gdzie mam trochę ogrodowych róż i one może nie są aż takie piękne, ale pięknie pachną. To dokładnie tak jak z kobietami bywa, że jest piękna, na przykład głupia i nie ma nic do powiedzenia. Albo piękna, mądra i pięknie mówi. No dobrze, no ale to gdzie pani taką widziała ostatni raz? A pan raz? Nie widział? Nie, no teraz w Rzeszowskim mignęła taka, ale już... Panie Janie, a pana żona? Ona będzie tego słuchała. Więc właśnie, wie pani, zawsze tak jest, że w rozmowach się dotyka prywatności, czego ja nie cierpię. A z drugiej strony nie umiem i nie lubię kłamać. Zwłaszcza jeżeli rzecz dotyczy czegoś tak szczególnego i czegoś tak pięknego jak miłość. Zwłaszcza ta, która dopada nas w ostatnim okresie naszego życia. Dlatego, że ja jestem gościem, który skończył 80 lat. Poprzednie partnerki mojego życia były okej, ale wydaje mi się, że ta, może dlatego, że ostatnia, wydaje mi się być najpiękniejszą. A w naszym studiu romantyczny Jan Nowicki. A może do tego piękna i może do tego, aby docenić kobietę, po prostu się dorasta? Wie pani, bardzo możliwe. Ja dość szybko się zorientowałem, że tak na dobrą sprawę nie my wybieramy kobiety, tylko one nas. A ponieważ nigdy nie miałem czasu i bardzo ceniłem sobie wolność, więc dość opornie podchodziłem do stałych związków. Dowodem na to niech będzie, że po 70 po raz pierwszy się ożeniłem i jak sądzę, jakieś 3 lata za wcześnie. Ale nadrobił pan powtórnym ślubem. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Ale wie pan, panie Janie, te kobiety bardzo często pana wybierały. Jeśli już ta kolejność. No wie pani, no jakby to pani powiedzieć, no byłem takim gładkim kąskiem do schrupania. Ceniłem sobie nieprawdopodobnie zupełnie w każdej dziedzinie wolność. Dlatego ja nigdy nie byłem ani wzorcowym partnerem, ani wie pani świetnym ojcem. Wie pani, ja nawet aktorem nie byłem dobrym. A jest jakieś pole, jakieś miejsce, gdzie pan naprawdę jest dobry? Mnie się wydaje, że dobrze jestem dla zwierząt. Tydzień temu wziąłem pieska we Włocławku z takiego sierocińca. Nazwałem go Franek, ale już w domu czekała na niego biała, którą wziąłem 6 lat temu z sierocińca. I tego Franka sprowadziłem po to, żeby jej się nie nudziło. Na początku była zazdrosna, ale teraz widzę, że dochodzą ze sobą do porozumienia. I gdybym miał wybierać dialog między psem a człowiekiem, albo między człowiekiem a człowiekiem, to wybrałbym psa. A często pan ze sobą rozmawia? Dobre pytanie, dlatego że bardzo często. I to pod prysznicem na przykład najczęściej rozmawiam ze sobą i tam mi przychodzą najlepsze pomysły do głowy. I myślę, że to jest u mnie rodzaj pracy, dlatego że to gdzieś potem odbija się w tym, co piszę. I wróżka, i zwierciadło. No wróżki pan pisał? Wierzy pan w to? Pisać no poza wstrętnymi jakimiś skompromitowanymi organami. To należy pisać wszędzie. A był pan u wróżki? Zaczepiła mnie chyba raz cyganka, ale podpieprzyła mnie papierośnicę i nic z tego nie wyniknęło. Ale dał pan sobie taką odebrać? Nie wiadomo, kiedy to zrobiła. Poza tym, wie pani, mam tyle papierośnic, że niech sobie kradną. Jestem takim człowiekiem, że niewiele rzeczy w życiu ginęło i bardzo często byłem okradany, bardzo. To jest szalenie łatwo ze mną, dlatego że ja po pierwsze albo tego nie zauważę, że mnie skradli, a poza tym ja mam taką cechę, że jak coś mi zginie, to ja od razu uznaję to za normę, że to jest okej. Spotkamy się na sądzie ostatecznym, no i oddadzą mi te papierośnice. Był taki moment w pana życiu, kiedy pruł pan pod ramą roweru między cyniami i skrzydłami motyli. To był pana dziecięcy dowód na istnienie Boga. Znalazł pan dowód dorosły? Niedużo jest tego, powiem pani, ale jest bardzo dużo usiłowań dotyczących tego, żeby on był. I to wcale nie dlatego, że zimno na moich plecach 80-letnich jest coraz większe. Nie wiem, czy pani wie, że Budionny powiedział, że mężczyzna, który boi się śmierci, jest trupem za życia. A pan się boi? Nie, ale skąd? No nie mogę się bać czegoś, co jest nieuniknione. Ale to jest odruch, to jest atawizm. No co atawizm? No wszyscy, przedwczoraj umarł mój kumpel bokser. Tydzień temu znowu jeszcze ktoś, powiem pani więcej, nawet czuję troszeczkę nie w porządku, że to właśnie oni, a nie ja, bo niby to dlaczego ma być taka niesprawiedliwość, że oni? Może ja powinienem walnąć przed nimi, albo powinniśmy zrobić to wspólnie, po koleżeńsku. No wspólnie to by trzeba było w innym stylu. W innym stylu? A, myśli pani o samobóju? Nie, tego raczej nie. Chociaż gdybyśmy mówili o tak bardzo modnym czy obecnym w Holandii, czy gdzieś o tym samounicestwieniu. Eutanazji. No to znalazłbym w tym całą masę plusów, wie pani. Ale tego nie wolno nam robić. Wie pani, czego nie wolno nam się zabijać? Dlatego, że Pan Bóg dał nam życie i Pan Bóg, jak twierdzą, to życie może nam w pewnym momencie odebrać. Że On jest dysponentem naszym. Natomiast człowiek, który targa się na własne życie, który je przerywa, w jakim sensie wchodzi w boskie kompetencje. Ja myślę, że Panu Bogu dużo bardziej spodoba się taki wariant. Z pejzażu małego jak okno, świergotem karmiąc dwie wąskie stopy gołębie, wyjdzie starzec barwny jak witraż. To Gajcy będzie Pan starcem barwnym jak witraż? Proszę Pani, jestem. Jestem i nie jestem. To jest pytanie, o którym może powiedzieć mój czytelnik, albo jeżeli to zobaczę w oczach mojej Anny. Moje zdanie tutaj się kompletnie nie liczy, poza usiłowaniem, żeby się nie nudzić i żeby być człowiekiem absolutnie wolnym. Proszę sobie wyobrazić, że zawód aktorski, w którym przecież mogę powiedzieć, że w dużym stopniu mi się powiodło, był dla mnie, jak teraz patrzę z perspektywy lat, przejawem i miejscem niewoli pewnej, wie pani. Te ponad 200 filmów, te wszystkie role, te wszystkie sukcesy tak zwane, one mi tak strasznie skarłowaciały na stare lata. A mówi do pani człowiek, pani Kasiu, który ciągle cieszy się powodzeniem. Mam 3 propozycje głównych ról w polskich filmach, których na pewno nie zagram. Ponieważ wolę gładzić psy po karkach, wie pani, albo spacerować nad moim jeziorem, albo czytać Dostojewskiego, albo zabrać się za następną książkę, którą mam już w głowie i której dla mnie, wie pani, biała, niezapisana karta, na której piszę swoim Watermanem. Mam szereg piór, Marek Konrad mi dał pióro, teraz znowu Jurek Trela mi dał pióro. Naciągam je z kałamarza, mój dom jest pełen kałamarzy i piór. I ja tylko piszę atramentem czarnym. Gdyby pani mi dała coś do pisania w niebieskim, to ja bym nic nie napisał, bo przy niebieskim tracę rozum. Natomiast jak piszę czarnym, to mi się wydaje, że jestem mądrzejszy. Powaga chwili. Powaga chwili. Więc wstaję rano. Lubię ten moment, kiedy Ania jeszcze śpi i siadam nad taką stertą, jakby to powiedzieć, bełkotu. Takie, bo zdarza mi się... Spod prysznica. Nie, pod prysznicem to jest dobrze. Nie, to ja mówię o scenariuszach seriali telewizyjnych na przykład. Wie pani, to wysyłają. W połowie drugiego odcinka, wie pani, już mi się tak chce spać. Wie pan, mi się słabo robi. Już to pana nie kręci. To już mnie nie kręci, zwłaszcza, że za oknem widzę, że kręcą ogonem w moją stronę moje psy, że mam kawałek wody za laskiem, gdzie powstał mój mały domek. I zostają te sterty koszmarnych seriali, które z jednej strony są zapisane, a z drugiej są białe. Aha. To bardzo ważne, dlatego że ponieważ są zapisane z jednej strony, wobec tego mam prawo na nich pisać. Piszę dużo i bardzo dużo drę. A skąd pan wie, co podrzeć? No bo jak to? No, mnie się coś podoba albo nie. Albo za tym wie pani, no mam taką ostrą istotę pod tym względem jak moja Ania, która jest absolutnie bezwzględna, jest piekielnie inteligentna i wychwyci każdy fałsz. Sądzę, że podobną żonę ma pan Wiesław Myśliwski, wspaniały pisarz, Jurek Pilch. Po owocach ich poznacie. I po żonach. Po żonach. Jak się mam głupią kobietę, to trzech samo razu przy niej głupieje. A pan kiedyś taką miał? Jakby to pani powiedzieć, jedna nie była za mądra, ale była za to bardzo sprytna. Tu mi się przypomina, jak kiedyś po przedstawieniu Wujaszka Wani, gdzie grałem takiego bardzo starego profesora Srebriakowa, takiego z rzędy ohydę, a Janek Frycz, aha, amancką rolę Astrowa. No i po przedstawieniu jesteśmy w garderobie, a za drzwiami, proszę pani, rozlega się perlisty śmiech śląskich dziewcząt, które przyjechały na przedstawienie i jak sądzę czekają na autografy. No i Frycz do mnie mówi: Janku, wielbicielki do ciebie. Ja mówię: nie, nie, nie, kochany, do ciebie. A on mówi: skąd wiesz? Ja mówię: bo moje kaszlą. Po kaszlu go poznacie. Słuchaj, Kasiu, kobieta to jest cud. No może poza tą Ewą cholerną. Jak ja obserwuję świat, to tylko one jeszcze utrzymują jakiś porządek i sens na tym świecie. Mężczyzn w ogóle prawie, że nie ma. Panie Janie, coś zaczyna mi się układać. Ile lat miał pana tato, kiedy odszedł? Tato miał, tak naprawdę, miał 36, ale ja mu odjąłem 3, dlatego że pisząc o nim nazwałem go, bo mój ojciec był szewcem, nazwałem go szewskim Chrystusem, jak to fragmentem dratwy przerwanej za życia wyrokiem boskim i że nie zdążyłem nawet dostać od niego lania. Więc odjąłem mu 3 lata. Ale teraz pozbierałem te wszystkie cholerne kosteczki całej mojej rodzinie, także i rodzeństwa, które się urodziło przede mną i zmarło na jakieś koklusze, nie wiadomo na co, bo nie było szczepionki. No bo pan w 39 roku, listopad, wojna. No tak, no 5 listopad. Ale wie pani, że listopad należy do lepszych miesięcy. Nie wiem. Bo jest w nim godność, powściągliwość i uczucie rezygnacji. I Ania moja kocha listopad, może dlatego kocha Manię. Ale wracając do kobiet, no Kasiu, no przecież jak się przyjrzysz, to zobacz, wszystkie wojny tak naprawdę to wygrywają kobiety. Ale w pana głowie odcisnęła się taka bardzo wyraźna, mocna pieczątka, bo ta cudowna, pierwsza kobieta, którą pan zobaczył w swoim życiu, spowodowała, że na przykład tonął pan w kwiatach. Ha, wie pani, nic nie mieliśmy. Wszyscy byli straszliwie biedni, ale mieli kwiaty. Mamka mi nie kupiła żadnego motocykla, ani garnituru, ani nawet butów, ale mogła narwać kwiatów i mogła mi obsypać tymi kwiatami, co stało się powodem mojego najwspanialszego wspomnienia i świadectwem tego, że moja matka to był ktoś. Przychodzi mi na myśl taki obrazek: szklana dobudówka, 6-letni mały chłopiec i ta mama, która chciała pokazać, jak bardzo go kocha, i idzie do niego, śpiącego, z naręczami polnych kwiatów. I tak sobie myślę, że nie ma chyba droższego prezentu. Ta cholera nawet przeczytała o szklanej przybudówce. No patrzcie. Ale co, to jakieś było tajne, utajnione? Nie, bo to Niemcy dostawili, wiesz, nas wyrzucili gdzieś do sutereny. Tak. gdzie zresztą zmarł mój ojciec, a to oni wybudowali ten tak zwany szklany pokój. Ale wspomniała pani na początku o dowodzie na istnienie Boga, a mianowicie o cyniach, z których każda jest inna. Naprawdę nie mogę sobie z tym dać rady, wie pani. Mama wiedziała, że ja kocham cynie i posadziła całą aleję dla mnie. No, czy to nieważniejsze mieć aleję z cyni niż jakiś zasrany samochód, wie pani, itd. Jaki kolor miało pana dzieciństwo? Jaki kolor moje miało, mój kolor miało moje dzieciństwo? Cholera, nie odpowiem, dlatego że, wie pani, ja jestem skorpion, a skorpion, tak twierdzą, bardzo jest wyczulony na zapachy. Ja mogę powiedzieć, czym pachniało. Kolorów było masę, bez przerwy człowiek się o nie potykał. No, kolorem najbardziej dojmujący był kolor płonącej benzyny, którą oblał mnie facet. I ja płonąc biegłem przez plac, a mój ojczym próbował marynarką zdusić na mnie ogień. To był kolor płonącej benzyny. Ale mówiliśmy o zapachach, proszę pani. Te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Jak matka tępiła u mnie, jak ja jedzenie za każdym razem najpierw wąchałem. Mój Boże, ileż ja odrzuciłem kobiet, które źle pachniały. Ale przecież to jest strasznie ważna sprawa. Nieprawdopodobna, wie pani. Ja pamiętam, jak pachniała ulica Pruchnika w 58 roku w marcu w Łodzi. Stąd też, wracając do róż, jakież to smutne, że one nie pachną, wie pani. Pana róże pachną. A pana dzieciństwo czym pachniało? Dziadem. To była taka zupa, którą się jadło rano, wieczorem i w południe. Z kapusty tylko, bo nie było co jeść. Moje dzieciństwo pachniało, proszę pani, karmelem. Cukier się dawało na patelnię, żeby powstał z tego cukierek. Moje dzieciństwo pachniało ślepym śledziem. Co to znaczy? Śledzi nie było, ale można było cebuli naciąć, octu dodać, pieprzu trochę i do tego ziemniaki z wody. I to miało nieprawdopodobny smak i niesłychany zapach. Wreszcie ziemia pachniała ziemią. Wie pani, jak mój ojczym sobie odciął palec siekierą, a był w butach z cholewami i ta cholewa była pełna krwi, to krzyknął do mnie: Jasiu, przynieś ziemi. I ściągnąłem ten but mu z nogi, a on ziemię, którą wygrzebałem spod agrestu, czarną ziemię, przyłożył do tej rany. Ta ziemia miała zapach, ta ziemia miała usta, ta ziemia miała ręce, ta ziemia była... osobą. Człowiekiem, osobą. Tak, to w tej chwili nie chciałbym, dlatego że... tak naprawdę pieprzę, że mam 80 lat. Poza tym to żadna różnica. Ma 7, czy 8, czy 50. Właśnie. A ile lat ma pana dusza? Jeżeli w ogóle jest. Pani ma na uwadze, to jest żelazka, czy ta, która... A pan jest żelazkiem? Pan Piotr stwierdził, że dusza to jest coś fioletowego, co się obraca wokół naszych żył. Pan Piotr Skrzynecki, dla którego napisałem zresztą pierwszą piosenkę właśnie, tak. Konwalie, bzy albo będzie pet. Dzisiaj, będzie. No i moja dusza, moja wina. To tak się panu kojarzy? Moja wielka wina, oczywiście, że tak. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, zwłaszcza to trafia się nam o świcie, po przebudzeniu, kiedy jeszcze nie skończyła się noc, a nie zaczął dzień. Wtedy nam przychodzą do głowy małe grzechy nie do odkupienia. Wtedy właśnie może budzi się w nas nie myśl, tylko właśnie ta dusza, o której pani mówi, która jest tak strasznie trudna do zdefiniowania. Nie wiem, co to jest dusza, ale chciałbym się z nią napić. Wie pani, człowiek to jest coś tak nieprawdopodobnie nieudanego. Ja jestem udana. No poza panią. No dziękuję. Ale niech pani zobaczy, ile jeszcze ludzi chodzi po tym świecie nieudany. Przecież Pan Bóg stworzył coś tak cudownego, jak twierdzą na obraz i podobieństwo swoje. Mm. I stworzył tak na dobrą sprawę na całym świecie chłotę, która nic innego nie robi, tylko podżyna temu światu gardło, wie pani. Czym dla pana jest pana wrażliwość? Ja nie wiem, czy ja ją posiadam. Naprawdę? Naprawdę nie wiem, no a nawet jeżeli jest we mnie, to nigdy bym się nie ośmielił ją w sobie definiować, dlatego że no, byłoby to zajęcie z gruntu masturbacyjne, wie pani. To przyjemnie. No chyba, że pani tak kombinuje. No. No. Czego dowiedział się pan o sobie, patrząc w oczy Piotra Skrzyneckiego? To była przyjaźń. Pan Piotr był nieprawdopodobnie zupełnie inteligentny. I lubił rozmawiać. Był narkomanem rozmowy. Tak jak pan. Ach, to teraz to ja jestem, proszę pani, mruczek. Gdyby mnie pani poznała 30 lat temu. My z panem Piotrem potrafiliśmy rozmawiać 3 doby bez przerwy. Wypijając wiadra alkoholu, nie będąc nigdy pijanym w ogóle. Teraz młodzież się upija szybko. Bez rozmowy. A myśmy się nie upijali, mimo że piło się w Wistule, czy jakieś tam świństwa. Czytaliśmy te same książki. Ja nawet wymyśliłem, że nasz związek polega na tym, że pan Piotr kocha moje kobiety, a ja muszę z nimi spać. Co za straszny obowiązek. Oczywiście, że nigdy bym sobie na to nie pozwolił, jak się pani domyśla, ale słyszy pani, że fraza jest całkiem udana. Pan Piotr, mój Boże. Potem 5 lat do niego pisałem listy, do nieba. Nie mogę spacyfikować tęsknoty, bólu. Chociaż, niech pani posłucha, jakie to piękne zdanie. Trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą. Cudne. Myśliwski, wie pani, myśliwski. Ale jest jeszcze jedno zdanie przepiękne i mam wrażenie, że a propos. Odchodzące serce matki zawsze zabiera ze sobą syna. To Nowicki, zdaje się. Dokąd zabrała pana mama? Nie pozwalała mi wyjechać. Są 2 miejsca, o którym ciągle podkreślam, ważne. Miejsce urodzenia i miejsce śmierci. Które ważniejsze? Jednak myślę, że śmierci, dlatego że więcej w tym świadomości, więcej wreszcie bólu. Ja wiem, że cierpienie nie uszlachetnia, jak mówi Tischner, ale jednocześnie w bólu jest jakaś... Telefon dzwoni. Mój telefon? No, może do mnie pan odebrać. Do mnie nigdy nie dzwoni w ogóle. No jak to? Kolejna rola główna nie. Czeka. No, ale dziękuję bardzo. Oni jeszcze nie wiedzą, że pan ją odrzuci. Ale boskie, coś podobne. Ile pan ma kieszeni? Ja mam od cholery, właśnie ciągle... Proszę spokojnie odebrać. Ja jestem bardzo ciekawa, kto tam... Franio! Słuchaj, to jest mój... On napisał, Franek napisał konik, mały koń na biegunach, mała... Tak, i Franek jest podwójnym doktorem, double doktor, 20 parę lat mieszkał w Wiedniu i był podwójnym chirurgiem, no szczękowym, no, genialny zupełnie człowiek i wspaniały mój kolega. I pamięta. Ja nie wiem, dlaczego on do mnie zadzwonił. Może mu się popieprzyło, bo on jest tak stary. Ale może zatęsknił. Stary, że... Nie wykluczajmy tego. Ja go bardzo lubię. Lubimy zresztą Baczewskiego wspólnie, tylko duża ilość lodu. I Baczewski, który się roztapia, wie pani? I wtedy przestaje być taki mocny i człowiek ma wrażenie, że nie pije alkoholu, a się może lekko uwalić. No. To ja teraz panu zaserwuję... Co ja panu mogę zaserwować? Kawę? Ze śmietanką? Nie, jeszcze mam kawę. Ja tak chcę poetycko zapowiedzieć piosenkę. Aha. Może być tak? Słuchaj, to pierwsza piosenka, bo chciałem panu Piotrowi wysłać do nieba prezent na imieniny, wiesz? No i usiadłem, strzepnąłem okruchy ze stołu i napisałem pierwszą w życiu piosenkę pod tytułem Konwalie, Bzy albo Pet. Po czym wsiadłem na rower, pojechałem do Janka Kantego Pawluszkiewicza. Aha. I mówię, Jasiu, mam coś takiego. I on napisał. Za 3 dni mówi, jest tu gdzieś jakiś fortepian? Ja nie jest w Starym Teatrze. No to chodź. Poszliśmy i on tym swoim cudownym głosem zaśpiewał i zagrał coś, co mnie wprowadziło w dzikie zdumienie. Stwierdziłem, że dobry kompozytor to może napisać muzykę nawet do książki telefonicznej, jak Boga. A więc Konwalie, Bzy albo Pet. To jest tęsknota za panem Piotrem. Daty, daty, kolejne daty, jakby nie można inaczej. Czas brzuchu martwego konia, puchnąc mruczy coś. Ziemia, ziemia, wrzeszczy pijany grabarz. Ziemia, ziemia. I zasypuje nią gniazdo bocianie z tobą w środku. Ziemia, ziemia. Ale głupcy mimo to czekają na ten czerwiec i także następny. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech słowo brzęknięcie szef. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pę. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech słowo brzęknięcie szef. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe, taki czerwcowy szmoncers. W niebie bezzębne anioły, wiem, mielą żarnami dziąseł przetrawioną wcześniej na ziemi rzadką papkę. Rzadką papkę ludzkich miłości. Wpadnij pan nocą, wieczorem, z rana, na najkrótszy z krótkich milczący szef. O, my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pes. No, Grześ Turnał. Jak usłyszał, ja mu powiedziałem, że napisałem piosenkę, a on wie, jaki tytuł. Wie, Konwalie, Bzy albo Pet. On mówi, no to już masz piosenkę. Bo ja nie miałem żadnego kompletnie doświadczenia. Dopiero potem kolędę już napisałem na polecenie Zbysia Preissnera, kolędę na koniec wieku, potem coś do filmu napisałem. A potem się zorientowałem, że umiem to pisać i przestałem to robić. To jest moja stała cecha, że jak już coś umiem, to mi się nie chce tego robić. Dlatego też teraz piszę, że nie umiem pisać. Wie pani, jeszcze tak mi strasznie daleko do tych wielkich, do tych jak Maroj, jak Myśliwski, jak Jurek Pilch, jak nie mówiąc o Dostojewskim. Oni są tacy wspaniali. Tak im próbować dorównać, wie pani, tak próbować ich jak szczenie jakieś gonić. Ale próbuje pan. Próbuję, bo to odmładza. Powinno się robić to, czego się nie umie. Jak się już coś umie, to po cholerę to w ogóle robi. 8 książek. No. 8 książek stoi na pana półce. Między niebem a ziemią, mężczyzna i one, białe walce, dwaj panowie, moje psie myśli na przykład. A może podzielimy się ze słuchaczami którąś z nich? Słuchaj, moje psie myśli. Dziadek, co ty tam piszesz? Spytał mnie mój wnuczek Piotruś. A ja wiem, jak tak sobie coś piszę. A jaki dasz tytuł? No, ja nie wiem, jaki dam tytuł. Oddaj moje psie myśli. Chryste panie, ale gówniarz wymyślił genialny tytuł. Jaka nieprawdopodobna pojemność, słuchaj. Gdyby pan miał nadać tytuł swojemu życiu, to jakby ten tytuł brzmiał? Już. Już? Tak. Już. W każdej chwili już. Już było, w każdej chwili już. A nie jeszcze? Jak patrzę na kobiety w kawiarniach, jak próbują walczyć z czasem i próbują zrobić wszystko, żeby było jeszcze, to mi się słabo robi. Lepiej popatrzeć na jarzębinę. Lepiej popatrzeć na jarzębinę, albo popatrzeć na tych, którzy już są po, którzy tak pięknie nie zabierają ze sobą zdrowia do grobu, na przykład, wie pani. Wykorzystali pakiet. Wykorzystali wszystko. Jak ja spytałem lekarza, jak mój tato zmarł, ojczym, ja mówię, panie doktorze, niech mi pan powie, na co mój tatuś zmarł? On mówi, panie Janie, szczerze? Ja wie, no pewnie, że tak. Na wszystko, panie Janie. Pański ojciec nie miał nic zdrowego. I wtedy zrozumiałem, że on przeżył przepięknie swoje 80 lat. A widzi pani, ja mam 80 i ciągle się... Tyle zdrowia. Jeszcze się kołaczę po tym świecie. I do czego to w ogóle zmierza? Właśnie, do czego pan chciałby zmierzać? Ja chciałbym jeden wiersz napisać, bo wsłuchany w mądrość starych drzew, spróbuj uniknąć lęku. Bóg czasem płacze, bo mu wstyd, gdy widzi fałsz w przyklęku. Czekaj, jaka jest druga zwrotka? Zawsze Ania mi to przypomina, jaka jest druga zwrotka. A druga zwrotka jest... znam tylko jeden taki dom. Nie, to przedostatnia. Gdzie chcę przeczekać deszcz. W domu tym mieszka od zawsze on. Pod dachem świętych łez. Uchylę drzwi. Chcę ujrzeć w nich kres skończonego wątku. Ludzie... Wciąż będą o końcu śnić, a księgi o początku. To już ostatnie zawołanie. Przez jedną chwilę zobacz, słysz. Dzięki za ziemskie wędrowanie od chrztu świętego po święty krzyż. Do pana? I to napisałem dlatego, że wcześniej pisałem kolędy. Już mnie tak wkurzyły te sianka, te żłóbki, te, wie pani, i sobie pieprzę, napiszę coś o pożegnaniu, o końcu. Panie Janie, ale pan to zrobił. Pan napisał ten wiersz. No. Ja go rozpoznałam, to był ten. Tak? No, niezły? No, pff, już powiedziałam. A jak pan uważa? Wie pani, jak się wierzę, fortepian Chopina, Norwida do ręki, to człowiek staje się taki maleńki. Za co kocha pan deszcz? Deszcz. Deszcz. A to deszcz. Właśnie, dlaczego on... jak ja dobry tekst napisałem, kurczę, blada do kolędy, do świetnej muzyki Zbysia Preissnera, wiesz, a on tego nie wykorzystał. No jest mi panie, czemu deszcz, a tu deszcz i deszcz, wciąż deszcz, la, ta, la, panie, o tym wiesz, czemu wciąż zamiast śniegu, wciąż deszcz. Był taki dzień w Katowicach wiele lat temu, za oknem deszcz. A pan jadł i jadł i jadł. Ile tych drugich dań pan zjadł, żeby móc przyglądać się pewnej kelnerce? No wysłuchaj, jakbyś to zobaczyła, jakbyście państwo zobaczyli coś podobnego. Czyli co? No piersi wielkości, no ja wiem, no jakieś więcej niż pół metra. Coś takiego. To takiego. Straszne. Ja zjadłem pięć drugich dań, żeby ja nie mogę oczu oderwać. A jakie pani ma? No nie, zjadłby pan pewnie, nie wiem, połowę schabowego i by wystarczyło. A wie pani, nie pięć razy. A wie pani, jak Węgrzy mówią o małych piersiach? Nie wiem. Jak się przyłoży kompres, to minie. Panie Janie, tak? Napiłby się pan oranżady z krachli? O Jezus, Jezus, cóż to były za smaki. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę. W Kowalu była pani Ziemecka i ona to produkowała. Jakież to były bajeczne kolory. Ta żółć, ta czerwień, ten pomarańcz. One w tych krachlach i one w tych landrynkach. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Gdzie coś się odblokowało. Nie jestem niekonsekwentny. No, ja jestem ciągle niekonsekwentny. To jest moje nieszczęście. No. A nie artyzm? Artyzm. Z konsekwencji żadna książka genialna by nie powstała. Artystą to był Chopin, a nie jakiś biedny aktor, który pani zagrał parę ról i teraz pisze parę, 200. Parę książek. Był jeszcze żółty berecik? No tu już mnie pani zaskakuje, jak Boga kocham. Żółty beret to jest wspomnienie, do którego, mimo że moje, nawet ja nie dorastam. A pani to zauważyła. A pamięta pan ten moment? Janek stoi w kościele i w tłumie wiernych, gdzieś tam w oddali, połyskuje żółty beret bardziej niż tabernakulum. Widzi pani, pani powinna zacząć pisać, pani Kasiu, bo to... O panu. Dobra, dobrze. W zamian za żółty beret opowiem pani o karym koniu. Pilnowaliśmy z Leonem koni. Bo wtedy się mówiło w tych latach 50., że cyganie kradną konie, przemalowują je na inne kolory i sprzedają po jarmarkach. I spaliśmy na takim wyrku, jak on to nazywał, w towarzystwie trzech karych koni. No, zapach stajni, nawet zapach obory, to jest w ogóle coś absolutnie nadzwyczajnego. Ile ja mogę mieć wtedy lat? Tych biednych, jakichś takich spłoszonych, może 10. I wymykałem się w tajemnicy przed światem do tej stajni i wchodziłem na tę karą ciepłą klacz, na jej grzbiet i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Musiało się dziać coś bardzo ważnego, skoro jak wujek Grojewski krzyczał: Jasiu, Jasiu, gdzie jesteś? To jak wybiegałem, to on mnie pytał, a dlaczego jesteś taki czerwony na twarzy? Wstydzisz się czegoś? A myślę, że wtedy coś się rodziło we mnie. To przypomina mi się jeszcze taka wymiana zdań, kiedy Jasio tańczy, a Oleńka pod żółtym berecikiem patrzy na niego. Jasio pyta, jestem czerwony? A ona mówi, no to co? Tak, i tańczyliśmy tylko Amerykankę. Jam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Jam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Bez dotyku. A no tak, nie, któż by tam dotknął, rany boskie. Inne czasy. Inne czasy. Panie Janie. Tak. Po co to życie jest? Po to, żeby się skończyło. Po to, żeby kochając go, nie wyobrażać sobie, że jest aż tak ważne, żeby mieć absolutną świadomość tych, którzy byli i którzy będą, że życie to zupa pomidorowa, wiersz, dotyk, no i w konsekwencji chłód ziemi, którego już nie będziemy czuć. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w panu jest? Chłopie, gdzie ty zaszedłeś? Po co ci to? Za dużo tego. Za dużo. Albo za mało. No więc mógłbyś zrobić więcej, a zrobiłeś tylko tyle. Mógłbyś zrobić mniej,